Assalamualaikum bi nak ben Gambien la won ko bu ñew Dakar ni amé bi ñew saf saw rek commencé di saw ci mbéd yi quoi rek ben sénégalais gis ko yox naka yow eh soy saw da nga mënul jonkan xana waji faalé ko xaar bay saw paré mu saw paré nak commencé naka yeen sénégalais bi fo da nga na saw stupide hein sumay sumay sawé di jonkan xana kon sumay pub dama jaxan